चलिए रुकू का खुलासा लिखते हैं। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है तौहीद के दलाइल, नौ बातें हैं इसमें। कौन तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है? समात और बीनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस निजामे आलिम की तदबीर कर रहा है? अल्लाह ताला ही हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा क्या रह गया है? क्या कोई और है जो तखलीक की इब्तदा करे और इयादा भी करे? क्या कोई और है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? अल्लाह ताला ही हक की तरफ रहनुमाई करता है। हक की तरफ रहनुमाई करने वाला ज्यादा मुस्तहिक है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद राह नहीं पाता? दूसरा पॉइंट है कुरान के बारे में मुशरिकीन के रद्द अमल पर तबसरा। दस बातें हैं इसमें। कुरान अल्लाह की वही, और तालीम के बगैर लिखा नहीं जा सकता था। कुरान पाक पहली किताबों की तस्दीक और तफसील है। कुरान फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। अगर तुम कहते हो पैगंबर ने इसे खुद घड़ लिया है, तो इस जैसी एक सूरा बना लो, अपने मददगार बुला लो। जो चीज इनके इल्म में नहीं आई और जिनका उन्होंने अहाता नहीं किया, उसको झुटला दिया है। अक्सर लोग महज गुमान और क्यास के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कभी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। पॉइंट नंबर एट, देख लो पहले झुटलाने वाले जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे। तेरा रब मुफसिदों को खूब जानता है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। तक्वा इख्तियार करना, हक के साथ लग जाना, हक की तस्दीक करना, सच बोलना, नापसंदीदा रवैये। गुमराही के रास्तों पे चल निकलना, हक से फिर जाना, फिसक करना, झूठ घड़ना, जुल्म करना, फसाद करना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैये अपनाने हैं, नापसंदीदा को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और अल्लाह ताला की किताब की खिदमत करने की नियत करनी है, اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ رزق اللہ کے سوا کسی اور سے تو طلب نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے معاملات کیا حق پر مبنی ہیں یا محض گمان کی پیروی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ہم تلاوت سنیں گے. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين